din Ardeal, dar în același timp din mai multe locuri concentrați în Ardeal prin prisma sediului la care se află Ad Astra, fundația care a încercat să ne convingă de faptul că atunci când ala sisteme de evaluare faine, când te compari, ești foarte mândru de tine, când te analizezi, intri în mândrie. De multe ori ne comparăm și cu cine vrem noi. De analizat, nu facem așa cum se cuvine, iar dumneavoastră au venit cu o analiză lucidă, le mulțumim, ne-au sensibilizat, ne-au dovedit că trebuie să revizuim paralele în cupei și pe acolo prin părțile esențiale, iar sunt convins că prezentarea făcută astăzi o să ne ajute, cel puțin la nivelul Iașului, să facem ceva. Iar acel ceva este cel mai simplu lucru în momentul de față de făcut, încă o dată interesul asta la nivelul Iașului, să fim ce am fost odată. Să fie o singură universitate și criteriile pe care Ad Astra le-a prezentat o să ne plăceze foarte aproape de top 500, iar după un an, singura universitate care intră în top 500 ar fi Universitatea de Odinioară a Iașului. Este un îndemn, o credință intimă, pe care vă spun cu sinceritate, mai toți directorii din Iași, în numele colectivelor pe care le reprezintă, acceptă ca provocare. Și sperăm ca după întâlnirea de astăzi să fie motive și mai multe. Mulțumim încă o dată pentru efortul de a fi aici și de a ne stimula.